Mondja azt. Na, édesanyám, te messzi, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Nézzük a tényeket, tévét. Na, én meg engindultam a Robi Pékhöz. Na. De kézzel még az Ani nem vett magának annyi fáradtságot, hogy főhívjam. De miért csináljam már megint ezt a hülyeséget? Nem tudom. De ha valami baj volna, majd hívna, ugye? Szerintem is. De nem kicsit fura te neked, anya? Vagy neked, vagy csak én nekem fura? Hát nem tudom. Hát, te mindent megteszi neki, mindent el, hogy hívják, amit csak ezt a, az egy kis valamit, hogy megnyom egy gombot, azt mondja, anya, ittunk vagyunk szerencsésben. Hát igen. Ez nehéz neki. Kicsit olyan fura, de jó van, nem baj. Hát most ez van. Jó,